ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडवशाखीय बृहदारण्योपनिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण जो ज्योति ब्राह्मण है उसके नवम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। तो ये ज्योति ब्राह्मण माने प्रकाश सिद्ध कर, आत्मा को प्रकाश रूप से सिद्ध करना है, सबका प्रकाश, चाहे जागृत व्यवहार हो चाहे स्वप्न व्यवहार हो, व्यावहारिक व्यवहार हो या प्रातिभाषिक व्यवहार हो। जागृत व्यवहार को व्यावहारिक व्यवहार कहा जाता है, स्वप्न व्यवहार को प्रातिभाषिक व्यवहार कहा जाता है, क्योंकि स्वप्न और जागृत में कुछ अंतर है। आज जो विषय देखा गया कल भी वही दिखाई पड़ता है, जागृत में उसी का अनुभव होता है। कल का अधूरा कार्य यहाँ आज पूरा किया जाता है, तो वही जागृत सिद्ध होता है। जब तक ज्ञान नहीं होगा जागृत व्यवहार चलता रहेगा। स्वप्न व्यवहार प्रातिभाषिक है, प्रतीति काल में ही है, उसी अवस्था में दूसरे काल में नहीं है। यही है, जैसे रज्जु का सर्प है वैसे स्वप्न भी है, प्रातिभाषिक सत्ता में है। तो चाहे जागृत व्यवहार होता हो चाहे प्रातिभाषिक व्यवहार होता हो, दोनों के दोनों व्यवहार में प्रकाश की आवश्यकता है। प्रकाश के बिना कोई व्यवहार हो नहीं सकता, चाहे उठना हो बैठना हो चलना हो कोई कर्म करना हो इत्यादि कुछ भी करना हो, प्रकाश के बिना कार्य नहीं हो सकता। यत्र यत्र क्रिया तत्र तत्र प्रकाश स्थिति है। उस स्थिति में तो जागृत में तो अनेक प्रकाश हैं, आदित्य का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश है, अग्नि का प्रकाश है, वाक का प्रकाश है, अनेक हैं प्रकाश करने के साधन। अब उस स्थिति में आत्मा का निर्णय करना, आत्मा प्रकाश का निर्णय करना संभव नहीं है। ये जागृत व्यवहार आत्म प्रकाश से हो रहा है अथवा अन्य बाह्य प्रकाशों से हो रहा है, निश्चय करना संभव नहीं है जागृत में। इसलिए स्वप्न अवस्था में ले जा करके यह श्रुति बता रही है कि आत्म प्रकाश से ही ये व्यवहार होता है, चाहे जागृत हो चाहे स्वप्न हो। इस सिद्धि के लिए यहाँ पर विचार चल रहा है, निष्कर्ष क्या निकलना है विचार चल रहा है। स्वप्ने स्वयं ज्योतिर आत्मा इति उक्तम आक्षिपति। सिद्धांति की ओर से कहा गया था स्वप्न में स्वयं ज्योति होता है, आत्मा स्वयं प्रकाश होता है, अन्य प्रकाश कोई नहीं है उस अवस्था में, स्वप्न अवस्था में बाह्य प्रकाश नहीं है, किंतु व्यवहार वहाँ होता है तो आत्म प्रकाश से व्यवहार होता है, स्वयं ज्योति है आत्मा। वो जो व्यवहारिक पदार्थ जो होते हैं स्वप्न में जो दृश्य आते हैं आत्म प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, ये कहना है सिद्धांत का। उसके ऊपर पूर्वपक्ष आक्षेप करता है, ये कहा ननु अस्य लोकस्य मात्रा उपादानम कृतम। स्वप्न में भी तो इस जागृत लोक के संस्कार लेकर गया है ना, उन्हीं संस्कारों में कोई प्रकाशक होगा, जो संस्कार में गए हुए वस्तु है आत्म प्रकाश से कैसे सिद्ध हो कि वहाँ व्यवहार, वहाँ भी जो व्यवहार होता है उठना बैठना चलना फिरना, वो जो यहाँ से जो मात्रा ले गया वासना ले गया संस्कार ले गया है आत्मा, उसी संस्कार के बल पर वह क्रिया होता है होती है स्वप्न की क्रिया, तो आत्म प्रकाश कैसे सिद्ध होता है, ये पूर्ववादि की शंका यही है। ननु ऐसे लोक ऐसे मात्रा उपादन लोक माने यहाँ जागृत लोक, जो जागृत शरीर का संस्कार ले गया है स्वप्न में कृतम कथम तस्मिन सति। वहाँ पर जो वासना होते हुए स्वप्न में भी तो वासना में विषय है ना, संस्कार ले गया है उसके होते हुए, अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति कथम उच्यते। इस अवस्था में यह आत्मा स्वयं पुरुष मन कार्यक्रम का स्वयं ज्योति वाला होता है, कैसे सिद्ध करोगे आप, इसे पूर्व पक्ष ने शंका उठाई। आगे नए सदोष से उत्तर देना है, ठीक है हमें देखना। वासना परिग्रह से मात्रा उपादन करता वासना परिग्रह, संस्कार का ग्रहण किया है, जागृत का संस्कार लेकर गया है, आत्मा अकेला नहीं गया वहाँ, जागृत के वस्तु तो भले नहीं ले गया हो किंतु संस्कार तो ले गया है। वासना परिग्रह से मनोवृत्ति रूप से, मन की वृत्ति तो वहाँ है ना, वही संस्कार ले गया, मन में संस्कार है, मनोवृत्ति रूपी वासना परिग्रह है, मनोवृत्ति रूप से विषयतया, वो विषय वहाँ विषय है, स्वप्न में भी विषय है, पूर्वादि कह रहा है, ये सिद्धांत बोल रहे हैं। वासना का जो परिग्रह हो रहा है जागृत के जो संस्कार लेके जाता है वो मनोवृत्ति रूप है, मन में वृत्ति मात्र है, वस्तु नहीं है वहाँ, विषयतया वो विषय कोटि में है, विषय स्वयं विषय को प्रकाश नहीं कर सकता, विषयित्वाभावात्, वो संस्कार गया स्वप्न अवस्था में, विषयी नहीं है, वो विषय वाला नहीं है, वो स्वयं विषय है। तो स्थिति में अविरुद्धम आत्मन स्वप्ने स्वयं ज्योतिष्ठ मिथिशाभाति कहा, अविरुद्ध है स्वप्न अवस्था में आत्मा को स्वयं ज्योतिष करना, अविरुद्ध है। ये समाधान सिद्धांति देते हैं, अविरुद्ध है क्यों, वासना जो संस्कार गया हुआ है विषय कोटि में है, तो वह प्रकाश विषयी नहीं है, प्रकाश करने वाले नहीं है, वो विषय कोटि में है, इसलिए उसके उसको जो विषय करेगा वो आत्म प्रकाश करेगा। इस तरह उत्तर देना है। नई सदोष इत्यादि कहा, छः नंबर टिप्पणी है ना, टिप्पणी है छः नंबर की, वासना रूप परिग्रह से, जो वासना स्वरूप का परिग्रह किया है जागृत से जो ले गया है वो विषय कोटि में है, उसको प्रकाश नहीं कर, विषय घट घट को प्रकाश नहीं कर सकता, घट को प्रकाश करने वाला अन्य होता है। ये समाधान देना है। ये कहा नई सदोष सिद्धांत, कहा कोई दोष नहीं है, वासना भले ले गया हो, वासना वह पहुंचा है स्वप्न में संस्कार गया, फिर भी दोष नहीं। विषय भूतम ये वही तत्व, वो जो वासना संस्कार है ना विषय, वह विषय कोटि में है, विषय भूतम विषय स्वरूप है, वो वहाँ विषयी नहीं है, प्रकाश नहीं है, विषय कोटि में है। तत् तीन नंबर की बात, वासना उपादान, जो वासना का ग्रहण किया है स्वप्न में ले गया है वो विषय कोटि में है, क्यों, प्रकाश और प्रकाश भिन्न होता है, जैसे जागृत अवस्था में घट विषय होता है तो प्रकाश अन्य होता है, आदित्यादि होते हैं, इस प्रकार प्रकाशक और प्रकाश्य एक नहीं होगा, वो विषय कोटि में है, वो एक उत्तर दिया। ठीक है, कहते हैं कुतोपासना उपादान से विषयत्व इति आशंक, पूर्वादि संस्कार का जो ग्रहण किया है ले गया है वो कैसे वहाँ विषय होंगे, वो प्रकाश क्यों नहीं होंगे, ये शंका आगे कहा स्वयं ज्योतिष श्रुति सामर्थ्य। देखो यदि वहाँ भी प्रकाश होता है तो स्वयं ज्योतिष कहने वाली श्रुति उसके निरर्थक हो जाएगी, स्वयं ज्योति कहने वाली श्रुति है, अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति, जिस कंडिका में हम विचार कर रहे हैं इसी कंडिका में शब्द है, अत्र मन स्वप्न अवस्था में अयम पुरुष स्वयं ज्योति भवति, ये श्रुति का विरोध हो जाएगा यदि वहाँ भी वासना विषय कोटि में नहीं रखेंगे वासना को, तो वो कहाँ घटाएंगे श्रुति। एक स्वयं ज्योतिष श्रुति सामर्थ्य, स्वयं ज्योतिष जो श्रुति है उसके सामर्थ्य सिद्ध होता है, वहाँ विषय कोटि में ही है वासना, विषय ही नहीं है। एक सात नंबर के प्रश्न बताया, स्वयं ज्योतिष श्रुति सामर्थ्य माने स्वयं ज्योतिष श्रुति अन्यथा अनुपद्य, अन्य प्रकार से घटना नहीं है, स्वप्न अवस्था में भी अन्य कोई प्रकाश हो तो माने संस्कारों को प्रकाश करने वाला आत्मा से अतिरिक्त प्रकाश हो तो स्वयं ज्योतिष श्रुति कहाँ घटेगा, कोई जगह ही नहीं है, क्यों, सुषुप्ति में कोई व्यक्त विषय है ही नहीं, माने सूक्ष्म कारण रूप के विषय है किंतु उसको प्रकाश करना नहीं, अभिव्यक्त विषय है ही नहीं सुषुप्ति में, और जागृत में बहुत सारे संस्कार के कारण प्रकाश के कारण संशय हो रहा है कौन ज्योति काम करती है वहाँ, स्वप्न अवस्था में नहीं कहेंगे तो स्वयं ज्योति श्रुति व्यर्थ हो जाएगी, तो श्रुति के व्यर्थ न हो इसके लिए मानना पड़ेगा उस अवस्था में स्वयं ज्योति आत्मा, विषय कोटि में संस्कार जो गए कहा, ये साथ में बता रहे हैं। मात्रा आदान से, जो संस्कार का ग्रहण किया है ना स्वप्न में संस्कार पहुंचे हुए हैं, मात्रा आदान से मात्रा का जो ग्रहण है विषयी कोटि प्रवेश है, उसको भी विषयी बनाएंगे यदि, उनको भी प्रकाश रूप में लाएंगे यदि मानेंगे तो क्या होगा, विषयाभावात ये स्वयं ज्योतिष श्रुति का विषय नहीं मिलेगा, अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति इसका कोई विषय नहीं मिलेगा, जो विषय स्वप्न में गए हुए हैं उनको भी यदि विषयी कोटि में लाएंगे प्रकाश कोटि में लाएंगे तो ये श्रुति का कोई विषय नहीं मिलेगा, किसको प्रकाश करना फिर ये श्रुति में, यही है ये बता रहे हैं। विषय भावात स्वयं ज्योतिष श्रुति ऊपर अध्ययता माने बाध्यता, स्वयं ज्योतिष जो श्रुति है अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति ये श्रुति बाधित हो जाएगी, इसका ये कहा। ठीक है, मैं आगे बोलते हैं, भाष्य में कहा था तेरव च अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्दर्शितुं शक्यम, कहा देखो उसी वासना के कारण और संस्कार के द्वारा ही उनको प्रकाश करने के कारण अन्य प्रकाश नहीं है, तो आत्मा ही प्रकाश है सिद्ध करना है वासना के माध्यम से ही, नहीं तो किसको प्रकाश करेगा, तो वही उन्हीं के तेनैव उसी वासना स्वरूप जो गया है वहाँ उसी के द्वारा ही अत्र अयम पुरुष, अत्र माने स्वप्न अवस्थायाम, स्वप्न अवस्था में पुरुष कारण स्वयं ज्योति दर्शितुं शक्य, इस पुरुष को स्वयं ज्योति दिखाया जा सकता है, यदि कोई भी विषय न हो तो किसको किसको प्रकाश करके ज्योति बनेगी, प्रकाश मानेंगे उसको। ठीक है, अभी कहते हैं मात्रादान से विषय तेन तेन तेन का अर्थ माने जो संस्कार का जो ग्रहण किया है, जागृत का संस्कार है ना, मात्रा माने संस्कार, उसका आदान माने ग्रहण करना, विषय होने के कारण वो विषय है स्वप्न में वो, और वो प्रकाश कौन है, आत्म प्रकाश, ये सिद्ध होना है। तदेव व्यतिरेक मुखे ना आह, वही यदि वहाँ पर विषय कोटि में नहीं मानेंगे उनको तो स्थिति में क्या होगा, स्मृति बाधित हो जाएगी, जो स्वयं ज्योतिष श्रुति बोलते हैं वो बाधित हो जाएगी। आत्मना एव ज्योतिषा आस्ते, ऐसा है वहाँ आत्मज्योतिष से ही रहता है, पल्यते कर्म कुरते विपल्यते, सारा कर्म आत्मज्योतिष करता है करके आए स्वप्न अवस्था में ले जा करके। जो प्रश्न था कि अस्तमिते आदित्य, अस्तमिते चंद्रवशी, अस्तमिते चाग्नो, शांतायाम बाची, किम ज्योति अयम पुरुष, जनक का एक प्रश्न था। आदित्य भी अस्त हो गए स्वप्न काल में, आदित्य नहीं, चंद्रमा नहीं, अग्नि आदि कोई ज्योति नहीं, वाणी से भी काम नहीं कर सकता, बागेंद्र सोई हुई है, वहाँ भी व्यवहार देखा जाता है, जनक जी के कहना है स्वप्न में भी वह किस ज्योति से काम करता है, कौन प्रकाश काम करता है, किस प्रकाश से व्यवहार होता है, कहा तो कहा नहीं आत्मना ही वास्ते इत्यादि कह दिया। आत्मा ही वास्ते ज्योतिर्भवती, उस काल में आत्मा ही उसकी ज्योति होती है, कार्यकरण संघात की ज्योति आत्मा ही होती है। आत्मना ही वास्ते, उस काल में कार्यकरण संघात बनावटी होता है, वहाँ भी स्वप्न में भी बैठता है, आत्मा ज्योति के द्वारा ही बैठता है, आत्मज्योति के द्वारा उठता है, आत्मज्योति के बाहर जाता है, कर्म करता है, वापस आता है, सारा काम आत्मज्योति से होती है, ऐसा ज्योति ने कहा है, यही नवम कंडिका में कहा हुआ है, ये बता दें। यदि नहीं मानेंगे स्वप्न में भी आत्मज्योति को नहीं मानेंगे तो श्रुति बाधित हो जाएगी, यही कहना भित्रीपुख यही कहा, न तो कहा न तो अन्यथा असती विषय, यदि उस अवस्था में विषय का अभाव हो, माने जो संस्कार गए वो भी विषयी कोटि में आ जाए, विषय नहीं है तो किसको प्रकाश करके आत्मज्योति सिद्ध करोगे, सुषुप्ति में सिद्ध करना संभव नहीं है, क्यों, वह मतलब स्थूल विषय है ही नहीं, कारण रूप में बैठे हैं उसको प्रकाश करना संभव नहीं है, विषय तो है वहाँ कारण रूप में लीन होकर रखे हैं, अज्ञान में लीन होकर वहाँ प्रकाश करना संभव नहीं है, और जागृत में जो प्रकाश में झगड़ा है कि कौन प्रकाश से काम हो रहा है, यदि स्वप्न अवस्था में भी आत्मज्योति को नहीं मानेंगे तो ये श्रुति व्यर्थ हो जाएगी, यही है व्यतिरिक। तदेव व्यतिरिक कहा माने वासना आदान से विषयत्व में, जो वासना का ग्रहण है वो विषय ही है, वहाँ विषय ही नहीं है, इसी को कहा व्यतिरिक। न तो कहा यथा सुषुप्ति काले व्यक्तस्य विषयस्य अभावे स्वयं ज्योतिरात्मा दर्शयितुं न शक्यते, जिस प्रकार देखो सुषुप्ति काल में तीनों तो अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, सुषुप्ति अवस्था में स्वयं ज्योति दिखाना संभव नहीं है, क्यों नहीं है ये बताते भाष्यकार, ये टीकाकार बोलते यथा सुषुप्ति काल, जिस प्रकार सुषुप्ति काल में व्यक्त से विषय से भावे, स्पष्ट विषय नहीं है वहाँ, कारण रूपे सूक्ष्म रूप में बैठे, स्पष्ट थूलीभूत विषय नहीं है, व्यक्त से विषय से अभाव, व्यक्त विषय का अभाव होना, व्यक्त माने अभिव्यक्त जो जिसका स्वरूप दिख रहा हो, ऐसा विषय नहीं वहाँ, स्वयं ज्योति आत्मा दर्शन न सकते, सुषुप्ति काल में स्वयं ज्योति आत्मा दिखाया नहीं जा सकता, क्यों, स्पष्ट विषय नहीं वहाँ सुषुप्ति काल में, तथा स्वप्ने भी इस प्रकार स्वप्न में भी यदि विषय न देखे तो क्या होगा, तस्मात तत्र स्वयं ज्योतिष श्रुतिया मात्राधान से विशुद्ध प्रकाशित व्यर्थ, कहा उसी प्रकार स्वप्न में भी, तस्मात स्वप्न में भी न दिखाए तो वो बाधित हो जाएगी, इसलिए कहा तथा स्वप्ने भी कहा तस्मात, इसलिए क्या मानना होगा, नव की टिप्पणी कहा वासना आदान से विषयत्व मंत्रेण स्वयं ज्योतिष स्वयं ज्योतिष अश्य दर्शित अशक्यत्व, ये टिप्पणीकार बोल रहे हैं, वासना का जो ग्रह है संस्कार जो गया है वहाँ, आत्मा ले गया है वह विषयत्व मंत्र, यदि विषय न हो, विषय ही बन जाए कहीं उस स्थिति में, विषय के बिना स्वयं ज्योतिष अश्य दर्शित अशक्यत्व, इस कार्यकरण संघात को स्वयं ज्योतिष सिद्ध करना संभव नहीं है, इसलिए वो विषय ही मानना पड़ेगा उसको, सुषुप्ति में दिखा नहीं सकते, जागृत में सारा संमिश्रण है, कौन ज्योतिष काम किया पता नहीं लगता, वो स्वप्न अवस्था में दिखाना है, यदि वहाँ भी नहीं दिखा सके तो श्रुति बाधित हो जाएगी, ये कह रहे भवतु स्वप्ने वासनादान से विषयत्व, पूर्वादि कहता है ठीक है, वासना का जो संस्कार का ग्रहण हुआ है ले गया है उसको विषय कोटि में मान लेते हैं, वो विषय है स्वप्न में, फिर विषय कौन होगा विचार है, भवतु स्वप्ने वासनादान से विषयत्व, वासना का जो आदान है ग्रहण है वह स्वप्न में विषय कोटि में हो, तथापि कथम स्वयं ज्योतिरात्मा शक्यते विविच्य दर्शयतु, फिर भी उन जो विषयों से अतिरिक्त करके माने स्वयं ज्योति आत्मा को कैसे दिखाया जा सकेगा स्वप्न में, ये प्रश्न उठा। ये शंका कर उत्तर देते हैं, यदा यदा पुनः सा भा वासनाधिका, वो जो मनोवृत्तियाँ हैं ना वासना भी यही वृत्ति स्वप्न में बने हैं, संस्कार रूपी संस्कार स्वरूप वृत्ति वहाँ वासनाधिका वृत्ति है स्वप्न में, क्यों विषय वहाँ वासनामय है, वासनामय वृत्ति है स्वप्न में। विषय भूता उपलब्ध माना सती जब भवती, जब विषय रूप से उपलब्धि होती है, वो विषय में नहीं आएंगे, विषय कोटि में रहेंगे जब संस्कार वासना भी विषय, तदा उस काल में उनसे पृथक करके आत्मा को दिखाया जा सकता है। वो विषय कोटि में आ जाएंगे तो आत्मा विषय हो जाएगा, तदा तब अशी कोश आदि वह, जैसे तलवार को कोश म्यान से जैसे निकाला जाता है, अलग किया जाता है, अलग होता है कोश, कोश माने म्यान है जिसमें डाला जाता है उसे अलग है, तलवार अलग हो जाता है, खड़ग जो होता है कोश अशी कोश आदि वह, जैसे कोश से अशी को पृथक किया जाता है, उसी प्रकार निष्कृष्ट होकर के आत्मा वहाँ दिखाया जा सकता है, क्योंकि तो प्रकाश रूप से दिखाया जाता है, जैसे म्यान से तलवार भिन्न है, इसी प्रकार जो वहाँ जो वासनामय विषय है उससे आत्मा भिन्न है, वो प्रकाश रूप है, वो प्रकाश्य है, ये सिद्ध हो जाता है। तब वासनात्मय विषय भूत हो जाएंगे, जब वो विषय स्वरूप बनेंगे तब आत्मा विषय ही बन करके अलग हो जाएगा, एक निष्कृष्ट माने निष्कर्ष होकर सर्वसंग संसर्ग रहित, हम जो आध्यात्मिक आदिभूत अधिदेव जितने भी संबंध होते थे सबसे रहित सिद्ध हो जाएगा आत्मा, असंग सिद्ध हो जाएगा। एक चक्षुरादि कार्यकरण व्यावृत्त स्वरूपम, चक्षुरादि कार्यकरण जो हमारे शरीर इंद्रिय आदि है इसे पृथक स्वरूप सिद्ध हो जाएगा उस काल में आत्मा। और अलुप्त दृक् आत्मज्योति ही, कभी भी लोप न होने वाली जो आत्म दृष्टि वाला आत्मज्योति है, आत्मरूप जो ज्योति है कभी लोप नहीं होता, सुसुप्ति में भी लोप नहीं है उस आत्मज्योति का, वह विषय का अभाव होने से प्रकाश नहीं हो पा रहा। दीपक जल रहा है, घट नहीं है तो दीपक नहीं है हो जाएगा क्या? विषय को प्रकाश न करने से दीपक को निषेध कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सुसुप्ति भी आत्मज्योति है, ज्योति रूप आत्मा है, किंतु वहाँ फिर विषय क्यों प्रकाश नहीं करता, प्रश्न उठा, विषय नहीं, वहाँ विषय का अभाव है इसलिए प्रकाश नहीं करता। स्वेन रूपेण अवभाषित गृह्यते, अपने स्वरूप से उन स्वप्निय विषयों को प्रकाश करता हुआ गृहित हो जाता आत्मा, जो संस्कार रूप विषय है उनको प्रकाश करता हुआ गृहते आत्मा गृहित हो जाता है, माने बुद्धिमान लोग आत्मा को वहाँ पर समझ सकते हैं इस तरह से स्वप्न में स्वयं ज्योति है करके। तेना अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति सिद्धम, जिस श्रुति में जो कहा था इस अत्र माने स्वप्न अवस्था है, हम स्वप्न अवस्था में यह आत्मा स्वयं ज्योति पुरुष कार्यकरण से स्वयं ज्योति वाला होता है, अन्य ज्योति नहीं जो कहा यह सिद्ध हो जाता है कहा। टीका है अवभाषयत अवभाष्यम, कहा भाष्य में अवभाषयत शब्द दिया, अवभाषयत गृह्यते है तो अवभाष्य में अवभाष्यम अवभाषयत, जो अवभाष्य वस्तु है माने जो प्रकाश्य वस्तु उनको प्रकाश करता हुआ गृहित हो जाता है, प्रकाश्य से प्रकाश अतिरिक्त है यही सिद्ध हो जाता है। अवभाष्यम अवभाषयत ऐसा अनुय करना, जो अवभाष्य वस्तु है प्रकाश्य वस्तु है उनको प्रकाश करता हुआ आत्मा पृथक हो जाता है, पृथक रूप से ग्रहण किया जा सकता है आत्मा को, माने जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। आत्मा देहादि से विषयों से अतिरिक्त है, देहादि आत्मा का हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा स्वरूप इनसे पृथक है, यहाँ वहाँ जाकर के निर्णय लिया जा सकता है। ये कहा अवभाषय अवभाषय अवभाष्यम वासनात्मकम, जो वासना स्वरूप जो अवभाष्य पदार्थ हैं वहाँ संस्कार रूप अवभाष्य प्रकाश्य पदार्थ है उनको प्रकाश करता हुआ, कौन है अंतकरणम का वासना रूप अंतकरण है वहाँ उसको प्रकाश करता हुआ, तो प्रकाश्य से प्रकाश भिन्न होता है ये सिद्ध करके आत्मा को जाना जा सकता है, वो स्थान ऐसा स्थान है, इसलिए श्रुति ने बोला अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योति भवति, ये स्वप्न अवस्था में आत्मा स्वयं प्रकाश वाला होता है ये कहा। स्वप्न अवस्थायाम आत्मनो अवभाषकांतराभावे भरतमा, स्वप्न अवस्था में आत्मा का प्रकाशक दूसरा कोई नहीं है, आत्मा का आत्मा से भिन्न कोई प्रकाश है ना, आत्मा से अतिरिक्त प्रकाश नहीं है, आत्मा ही प्रकाश है वहाँ। स्वप्न अवस्था के विषय को प्रकाश करने वाला कौन? आत्मा, अतिरिक्त नहीं। इसमें कहना चाहते हैं स्वप्न अवस्थायाम आत्मनो अवभाषकांतर अभावे, आत्मा से अतिरिक्त प्रकाशक के अभाव होने में, सूर्य चंद्र आदि है ना वहाँ अभाव में फलित हुआ, जिसमें क्या हुआ कहा तेन, कहा तेन अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योति भवति, अत्र माने स्वप्न अवस्था में पुरुष या कार्यक्रम का स्वयं ज्योति वाला होता है, बाह्य ज्योति नहीं उसका। अवस्थायाम आत्मनो है ना, आत्मनो को सातमर्षि ने बताया पंचमी यम, इसको षष्ठी मत समझना, पंचमी आत्मा से अतिरिक्त प्रकाश न होने के कारण स्वप्न अवस्था में आत्मा को छोड़कर अन्य कोई प्रकाश नहीं है, इसलिए इस अवस्था में कार्यकरण संघात पुरुष स्वयं ज्योति हो जाता है, स्वयं प्रकाश वाला होता है। तो ये प्रकाश के विषय से प्रकाश भिन्न होता है, तो आत्मा अतिरिक्त है, इसमें आत्मबुद्धि न करे देहादि में, ये सिद्ध होता है। ये ज्योति ब्राह्मण का तात्पर्य यही है। आगे टीका में कहते हैं यदि उत्तम स्वप्ने स्वयं ज्योति आत्मा इति तत्प्रकारांतरण अक्षिपति। अभी जो ये सिद्धांति ने कहा स्वप्न अवस्था में आत्मा स्वयं प्रकाश है, स्वयं ज्योति है जो कहा, उसके ऊपर अन्य प्रकार से आक्षेप करता है, प्रकार बदलता है पूर्वादि, फिर आक्षेप करता है नहीं स्वयं ज्योति नहीं हो सकता। जैसे जागृत में चंद्र सूर्य आदि देखते हैं वैसे वहाँ भी दिख रहे हैं, चंद्र सूर्य आदि सब वहाँ भी व्यवहार हो रहा है, तो कहाँ वहाँ पर अन्य नहीं है, अन्य प्रकाश नहीं, कैसे बोल दिया आपने अन्य प्रकाश का अभाव है स्वप्न अवस्था में, कैसे बोला, ये शंका उठाने वाला है। जैसे चंद्र सूर्य आदि का दर्शन होता है, प्रकाश मिलता है, वैसे वहाँ भी वही प्रकाश मिलता है, वहाँ चंद्र सूर्य आदि वहाँ भी है, ये शंका उठाने वाले हैं पूर्वादि, यही है प्रकारांतर, यही है आक्षेप करता है पूर्वादि। ननु अत्र कथम पुरुष स्वयं ज्योतिर, अत्र मान स्वप्न अवस्थायाम, इस स्वप्न अवस्था में, स्वप्न में ये जो कार्यकरण संघात स्वयं ज्योति कैसे माना आपने ज्योतिर, ये न जागृति ही वह ग्राह्य ग्रह का आदि लक्षण सर्व व्यवहार दृश्यते, जिससे कि देखो जैसे जागृत अवस्था में ग्राह्य और ग्राहक दो रूप में दिखाई पड़ता है, ग्राह्य घट आदि और ग्राहक आदित्य आदि ज्योति, जैसे जागृत में है वैसे वहाँ भी आदित्य भी दिखाई पड़ते हैं, घट आदि भी वस्तु भी होते हैं, ग्राह्य ग्राहक भाव जैसे यहाँ है, दो ही तो होता है, ग्राह्य और ग्राहक, ग्रहण करने वाला और ग्रहण के योग्य वस्तु, जैसे यहाँ वहाँ भी है, तो वहाँ कैसे स्वयं ज्योति सिद्ध करेंगे आप, वहाँ भी आदित्य आदि वैसे ही होते हैं जैसे यहाँ होते हैं, दिन में आदमी चलता है दिखता है वहाँ भी, रात्रि में सोता है दिखता है, सभी होता है वहाँ के बाद, तो कैसे वहाँ स्वयं ज्योति सिद्ध करोगे आत्मा को। हाँ ये पूर्वादि का कहना है, ननु अत्र माने स्वप्न अवस्था में कथम पुरुष स्वयं ज्योतिर, ये जो कार्यक्रम संघात स्वयं ज्योति कैसे बनेगा वहाँ स्वप्न अवस्था में, नहीं बन सकता, क्यों, ये न जिस कारण से जागृति इव ग्राह्य ग्रह का आदि लक्षणानि सर्व व्यवहार दृश्य दिशा की, देखो जैसे जागृत अवस्था में सारे व्यवहार होते हैं, दो रूप होता है ग्राह्य और ग्राहक दो होते हैं, ठीक इसी प्रकार स्वप्न में भी वैसे ही इसी प्रकार के व्यवहार होता है, तो वहाँ भी ग्राह्य हैं विषय और ग्राहक है चंद्र सूर्य आदि जैसे हैं, तो कैसे वहाँ ये स्वयं ज्योति आत्मा होगा, यह शंका आती है। और भी कहना है चक्षुरादि अनुग्रह कश्च, कहते नहीं चक्षुरादि का अनुग्राहक नहीं है, कहोगे आप वो भी है, आदित्य आदि बैठे हैं चंद्र वहाँ भी होता है, चक्षुरादि इंद्रियों को जो अनुग्रह करने वाले आदित्य आदि, आँख होने पर भी अंधेरे में नहीं देख सकता उसका अनुग्राहक आदित्य, तत्त इंद्रियों के तत्त अनुग्राहक देवता हैं, वो भी वहाँ है पूर्वादि कह रहा है स्वप्न में। चक्षुरादि अनुग्राहकश्च आदित्यादि आलोक, आलोक चक्षुरादि के अनुग्रह करने वाले आदित्यादि का जो आलोक है प्रकाश है, आदित्यादि आलोक सिर जोड़ देना चाहिए, आदित्यादि आलोक, आदित्यादि का जो आलोक है प्रकाश है, तथैव दृश्यन्ते जैसे जागृत में है वैसे स्वप्न में भी दिखाई पड़ते हैं, जैसे जागृत में है सूर्य आदि का प्रकाश उसी प्रकार वहाँ भी चंद्र का प्रकाश सूर्य का प्रकाश वैसे ही दिखाई पड़ते हैं स्वप्न में, ये स्थिति है, तथैव दृश्यन्ते यथा जागृति जैसे जागृत में दिखाई देते थे ना विषय और ग्रह और ग्राह्य ग्राहक दो वैसे वहाँ भी है स्वप्न में भी, आदित्यादि चक्षुरादि का अनुग्रह करने वाले आदित्यादि देवता वहाँ भी है स्वप्न में भी, ऐसे दिखता है ना सोने वाले को, तो तत्र कथम विशेष अवधारण क्रियते अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योति, इस स्थिति में जब जैसे व्यवहार जागृत में है वैसे व्यवहार स्वप्न में हो रहा है, आदित्यादि भी काम कर रहे हैं दिखता है सब, फिर उस स्थिति में कैसे विशेष का निर्धारण कर दिया आपने, कैसे निर्धारण किया जाता है कि अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योति, कैसे बोल दिया ये इस अवस्था में ये कार्यक्रम साथ स्वयं ज्योति वाला होता है अन्य ज्योति नहीं, कैसे बोला अन्य ज्योति है वहाँ भी, जैसे जागृत अवस्था में चंद्र सूर्य आदि है वहाँ भी है, ये पूर्वादि की शंका है। तत्र ऐसी स्थिति में तीन नंबर की टिप्पणी है ना, अवस्थाद्वय सति अविशेष है, दोनों अवस्था में समान है विशेष है ही नहीं, जब जागृत में जैसा है वैसे स्वप्न में भी है, आदित्य आदि काम कर रहे हैं वहाँ, चक्षुरादि के अनुग्राहक देवता हैं सब चल रहा है, तो फिर उस स्थिति में कैसे निर्धारण किया जा सकता था कि जागृत में नहीं स्वप्न में ये पुरुष कार्यकरण संघात माने स्वयं ज्योति होता है, स्वयं ज्योति वाला कैसे निर्धारण होगा, नहीं हो सकता, पूर्वादि का कहना है। उच्चते ग्रंथ है जो उत्तर देते हैं, देखो भाई श्रुति स्वयं इस बात में बोलती है, न तत्र रथा, आगे एक मंत्र देंगे इस विषय में, न तत्र रथा न रथ योगा न पंथानो भवंती, उस काल में जो गाड़ी है न गाड़ी को खींचने वाले घोड़े हैं न वहाँ मार्ग है, कुछ भी नहीं है, स्वप्न अवस्था एकाएक तैयार करता है, माने वो माने मिथ्या है, झूठ है, वहाँ जो दिखता है आदि इत्यादि वहाँ है ही नहीं, यही कहना है, इसके उत्तर देना है। वैलक्षण्यात स्वप्न दर्शन निश्चय कहते हैं, स्वप्न दर्शन क्या है, वैलक्षण्य है, जागृत की अपेक्षा स्वप्न में विलक्षणता है, एक समान नहीं है, जागृत में और स्वप्न में विलक्षणता है, जागृत को दृष्टांत देकर के स्वप्न में आदि इत्यादि ज्योति कहना बनता नहीं सिद्धांतिकार है, क्यों, वैलक्षण्यात स्वप्न दर्शन निश्चय कहा, विलक्षणता है स्वप्न में, स्वप्न के जो विषय देखने में जागृत की अपेक्षा विशेषता है, विलक्षणता है कहा। वैलक्षण्य क्या है, चार की टिप्पणी बताया, देहादे स्वप्न वृत्तौ असंभवे न, स्वप्न से जागृत वैलक्षण, ये शरीर आदि का होना संभव नहीं है, स्वप्न काल में स्वप्न वृत्ति में शरीर आदि होना संभव नहीं है, असंभव जो दिखाया जाता है माया के द्वारा दिखाया जाता है, किसके द्वारा, माया के द्वारा, वास्तव में नहीं वहाँ, देहादे जो देहादि वहाँ भासते हैं ना, जो स्वप्न वृत्तौ स्वप्न वृत्ति में स्वप्न काल में असंभवे न, देहादि का होना असंभव है वहाँ, असंभव है ना, स्वप्न से जागृत विलक्षण है, यही है, स्वप्न जो है जागृत अवस्था से विलक्षण है, विलक्षण है, वहाँ असंभव है देहादि का होना, क्यों, देहादि का होना असंभव है, ये शरीर बनने में कितने महीना लगता है, 10 महीना, वह कितने घंटे में होता है, सेकंड में हो जाता है, ऐसा हो सकता है क्या, हाँ, वहाँ जो सागर आदि दिखाई पड़ता है वो भरने में कितने कितने काल लगे, कितना समय लगा लगता है जागृत में, और वहाँ बस क्षणिक हो जाता, तो असंभव है, ये नदी पहाड़ पर्वत देखना आदि जो होता असंभव है, असंभव को संभव करने वाला माया है, वो माया के द्वारा जैसे रज्जु में सर्प देखना होता है वास्तव में है ही नहीं, इसी प्रकार वो है, जागृत से विलक्षणता है, यहाँ ये कुटिया बनानी पड़े तो कितनी पसीना बहाना पड़े, वहाँ पर महल बनाना हो क्षण में करता है, इसका मतलब है ही नहीं वो वस्तु, केवल प्रतिभास है, जागृत के अपेक्षा स्वप्न के विषय में विलक्षणता है, ये सिद्ध कर रहे हैं, और श्रुति भी कहेगी ये तो एक तर्क दिया विलक्षणता, आगे श्रुति बोलेगी न तत्र रथा न रथ योगा न पंथानो भवंती अथ रथान रथ योगान पथ सृजते इत्यादि वाक्य आने वाली है, इस काल में ऐसा है, ये जादूगर के समान एकाएक होना विलक्षणता है, ये कहा। जागृते ही इंद्रिय बुद्धि मन आलोकादि व्यापार संकीर्ण आत्मज्योति, जागृत में आत्मज्योति तो है किंतु निष्कर्ष क्यों निकाल पाए, कहते संकीर्ण है, मिश्रित है, कई ज्योति हैं यहाँ जागृत अवस्था में, जागृते ही इंद्रिय बुद्धि मन आलोक आदि, इंद्रिय भी अपने विषय में जानकारी रखती है, ये भी ग्राहक हैं, इंद्रिय भी ग्राहक हैं अपने, जैसे रूप का ग्राहक चक्षु, ग्राही ग्राहक भाव इंद्रियों का विषयों के साथ भी है, और इंद्रिय बुद्धि बुद्धि भी ग्राही ग्राहक भाव है, और मन भी है, और आदि इत्यादि आलोक में भी है, प्रकाश में भी है, विविक्तम केवलम एक इत्यादि व्यापार संकीर्णम आत्मज्योति, ये सारे के व्यापार से संबंधित हो रखा आत्मज्योति जागृत काल में, इंद्रियों का व्यापार और बुद्धि का व्यापार मन का व्यापार और आदि इत्यादि प्रकाश का जो व्यापार है, इनसे संकीर्ण मिश्रित हो रखा आत्मज्योति, निर्णय नहीं कर पाते जागृत है कौन ज्योति काम करे वहाँ, ये व्यवहार में काम कौन किस ज्योति से व्यवहार होता है निर्णय नहीं कर सकते, यह तो माने यह माने स्वप्न में, इस स्वप्न अवस्था में तो यह तो स्वप्न है, इस स्वप्न में तो इंद्रिया भाव आदि, यहाँ इंद्रिया नहीं है स्वप्न में, इंद्रिया सो जाती है, इंद्रिया नहीं है स्वप्न में विषय ग्रहण के लिए, इंद्रिया भावात तद अनुग्राहक आदित्य आदि आलोका भावात, जब जो इंद्रिय ही नहीं तो उसका अनुग्राहक आदित्य ज्योति है क्या वहाँ, इंद्रियों के प्रकाशक जो हैं अनुग्रह करने वाले आदित्य आदि ज्योति का भाव है वहाँ स्वप्न में, इंद्रिय भी नहीं है, इंद्रियों का जो उपकारक है कौन आदित्य वो भी नहीं है, अभाव विविक्तम केवलम भवति, आत्मज्योति सबसे पृथक अकेला हो जाता है, अन्य ज्योति नहीं है वहाँ कोई, इसलिए वहाँ पर इसको स्वयं ज्योति सिद्ध करना सरल होता है, इसलिए कहा आत्मनायो आस्ते इत्यादि श्रुति ने बता दिया है। आत्मैव अस्य ज्योतिर्भवति आया, मंत्र में आया था आत्मैव अस्य ज्योतिर्भवति। उस अवस्था में तो आत्मा ही इसकी ज्योति होती है व्यवहार के लिए। इस कार्यक्रम संघात व्यवहार करेगा आत्मज्योति से, अन्य ज्योति काम नहीं करती। क्यों? प्रश्न वहाँ था किस ज्योति से काम करना, माने जिस काल में आदित्य ज्योति से अस्त हो गई है, आदित्य ज्योति नहीं है, चंद्र ज्योति भी नहीं है, अग्नि ज्योति भी नहीं है, वाग ज्योति बाणी सोई है, वाग ज्योति भी नहीं है, स्वप्न अवस्था है, वहाँ भी व्यवहार होता है, तो किस ज्योति से काम करता? कहा तो कहा आत्मा ही अस्य ज्योतिर्भवति। उस काल में तो आत्मा ही इस कार्यक्रम संघात की ज्योति प्रकाश वही है। आत्मनाय वास्ते पल्यते कर्म कुरते विपल्यति इत्यादि श्रुति में कहा था, यही कहा। तस्माद विलक्षणम, इसी कारण से विलक्षण है, माने इंद्रियों नहीं है, इंद्रियों का अनुग्रह आदि इत्यादि भी नहीं है, तो जागृत अवस्था से स्वप्न में विलक्षणता है। और दूसरी विलक्षणता ये भी है, जागृत में छोटे से काम करने के लिए कई महीनों कई वर्षों लग जाते हैं, वहाँ पर मिनटों में होता है। और दूसरी बात, स्वप्न अवस्था में मन कहाँ है? हिता नाम की नाड़ी के भीतर पैदा हुआ है स्वप्न अवस्था में, हिता नाम के नाड़ी के भीतर। नाड़ी का क्षेत्र कितना बड़ा होगा, उसमें भी छोटा सा है मन, अणु है। और उसमें ये सागर पर्वत आदि होना संभव है कि नहीं है? उस मन में नहीं है, संभव नहीं है। जिस सागर का दर्शन होता है, पर्वत का दर्शन होता है, कई किलोमीटर का पर्वत दिखाई पड़ता है, क्या वहाँ होना संभव है? नहीं। और जागृत में तो ये है, सब है, स्वप्न में है क्या संभव है? नहीं है। क्यों? हिता नाम की नाड़ी, पतली सी नाड़ी, और उसमें भी उसके क्षेत्र और पतली है, पतला है, और उसमें मन होता है स्वप्न अवस्था में, तो क्या संभव है वस्तु दिखना? असंभव है, मिथ्या है वो वस्तु, वासनामय केवल संस्कार रूप है, वस्तु नहीं वहाँ। इसलिए ये कहना है कि वहाँ पर उस विषय उन विषयों को प्रकाश करते हुए आत्मा को स्वयं ज्योति सिद्ध करना संभव है, ये विलक्षणता है जागृत और स्वप्न में। तस्माद विलक्षणम, कहा पांच के टिप्पणी बता दिया है। एकत्र इंद्रियादि नाम भावाद, माने जागृत अवस्था में एक तरफ इंद्रियादि है, इंद्रिय भी है, आदित्यादि ज्योति भी है, इसलिए। और दूसरा अन्यत्र, अन्यत्र माने स्वप्न में, अन्यत्र च अभावात, इंद्रियादि भी है, आदित्यादि ज्योति भी नहीं है स्वप्न में, न होने से। जागृत ज्ञानात् स्वप्न दर्शन विलक्षणम, जागृत ज्ञान से स्वप्न का ज्ञान विलक्षण है, ये स्थिति है, ये बता दिया। आगे भाष्य में कहते हैं ननु तथैव विषय उपलब्धन्ते स्वप्ने भी, कहते पूर्वादि कहता महाराज वैसे ही जैसे जागृत में विषय उपलब्ध होते हैं ना वैसे स्वप्न में भी होते हैं, क्या विलक्षणता, क्या कोई विलक्षणता है क्या? जैसे जागृत में विषय ग्राहक ग्राहक भाव है, वहाँ भी ऐसा ही है, क्या विलक्षणता है? ननु तथैव विषय उपलब्धन्ते स्वप्ने भी यथा जागृत, जैसे जागृत अवस्था में विषय की उपलब्धि होती है उसी प्रकार स्वप्न में क्या विलक्षणता है? पूर्वादि की शंका आ गई, तत्र कथम इंद्रियाभावात् वैलक्षण्यम, फिर इंद्रिय न होने से विलक्षणता कैसे? वहाँ भी इंद्रिय काम करते हैं ना, इंद्रिय वहाँ भी होते हैं, वह रूप देखा जाता है, पुष्पादि देखा जाता है, नहीं देखा जाता है? देखा जाता है, क्या विलक्षणता है? ये शंका करने पर श्रृणु करके बोलते हैं, देखो इस विषय में सुनो, आगे श्रुति बोलेगी, अरे बाबा न तत्र था स्वप्न अवस्था गाड़ी नहीं है, न रथ योगा ऐसे बोलेंगे, गाड़ी खींचने वाले घोड़े भी नहीं है, न पंथा न मार्ग भी नहीं है, अवरुद्ध हैं, किंतु उस स्थिति में अतः रथान रथयोगान पथस्त्रिजते, सही करता वहाँ उस काल में भी यह आत्मा जो होगा क्या करता है, विशिष्ट आत्मा जो होगा वो गाड़ी को भी तैयार करता है, मार्ग भी तैयार करता है, घोड़े भी तैयार करता है, उचित देश न होने पर भी, उचित काल न होने पर भी, उचित समय नहीं है, गाड़ी घोड़ा आदि बनाने में कितना समय लगता होगा, उचित समय नहीं है वहाँ, और उचित देश भी नहीं है, छोटी सी मन के कण में हिता नाम की नाड़ी के भीतर पड़ा हुआ है, या वहाँ संभव नहीं है, कोई भी नहीं है वहाँ, तो उचित देश भी नहीं, उचित काल भी नहीं, इतने संसार बनाने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए, है ही नहीं जगह, उचित देश नहीं है, और लंबे समय चाहिए, समय भी नहीं है वहाँ, घंटा भर में क्या क्या करके वापस आ जाता है, ऐसी स्थिति हो जाती है, तो उचित देश उचित काल का अभाव है, इसलिए वहाँ विषय वास्तव में नहीं है, विषय व्यावहारिक विषय है, ये कहना है। ये श्रुति बताई कि आश्रणों करके बोल दिए, तत्र के ऊपर छः की टिप्पणी थी। प्रतीयमान सितेशु, उन विषयों के होते हुए प्रतीयमान हो रहे हैं विषय वहाँ भी, जैसे जागृत में स्वप्न में, फिर क्या विलक्षणता है पूर्वादि ने कहा, तो उत्तर देते हैं श्रृणो कर, तो सुनो इस बात का आगे श्रुति उत्तर देगी, ये सिद्धांत कह रहे हैं। ठीक है, हमें कहते हैं अवस्थाद्वये विशेषाभाव कृतम चौद्यम दुषयते, सिद्धांत ने दोनों अवस्था में विशेषता है कहा था, विलक्षण कहा था जागृत स्वप्न विलक्षण कहा था, जागृत के जैसे नहीं है अनेक ज्योतियाँ हैं वहाँ नहीं कहा, पूर्ववादी बोलता है कोई विलक्षण क्या है, कुछ भी नहीं है, यही है जो विलक्षण अभाव के द्वारा किया गया जो प्रश्न था अभाव के द्वारा, उसका दूषित कहते हैं सिद्धांत उच्चते के द्वारा कहा, उच्चते बोल दिया। विलक्षण स्फुटाई थी, विलक्षणता ही स्पष्ट करते हैं सिद्धांत, जागृत और स्वप्न की विलक्षणता है, दोनों में विलक्षणता क्या है, तो कहा जागृते ही इत्यादि कहा, जागृते ही इंद्रिय बुद्धि मन आलोक आदि व्यापार संकीर्ण आत्मज्योति ही, जागृत अवस्था में इंद्रिय भी है वो भी ग्राहक है, विषयों का ग्राहक है, और बुद्धि भी है और मन भी है और आदि इत्यादि की जो आलोक प्रकाश भी है वो ग्रहण करते हैं घटादि विषयों को, ये देखा है, और विविक्तम, इसलिए क्या होगा संपूर्ण व्यापारों से संकीर्ण है ये आत्मज्योति, सबका व्यापार चल रहा हूँ अपना व्यापार विषय के लिए, इंद्रिय का व्यापार भी है, किसके ये व्यापार किससे हुआ निर्णय करना मुश्किल है, इंद्रिय का व्यापार है, मन के व्यापार है, बुद्धि का व्यापार है, आलोक आदि का व्यापार है, सबका व्यापार चल रहा है, तो संकीर्ण हो जाता है, संविस्तृत हो जाता है ये ज्योति, और यह तो स्वप्न है, इस स्वप्न में तो इंद्रिया भाव है, वहाँ इंद्रिय नहीं है, इसलिए इंद्रिय नहीं तो इंद्रिय के अनुग्राहक आदि इत्यादि ज्योति भी काम नहीं करती, यही है आलोका भावाच विविक्तम केवलम भवती, स्पष्ट हो जाता अकेला हो जाता आत्मज्योति, इसलिए अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति इत्यादि कहा, तस्माद विलक्षणम, इसलिए विलक्षण कहा। ठीक है, मनस्तु स्वप्ने सदपि विषयत्वात् न स्वयं ज्योतिष्टो विघाती इति भाव, कहते देखो मन हुआ है स्वप्न में, सिद्धांत कहते मन तो है, इंद्रिया नहीं है, ठीक है इंद्रिय सो जाती काम नहीं, मन तो काम करता है ना, मन होते हुए भी मनस्तु स्वप्ने सदपि, स्वप्न में होते हुए भी मन विषय विषयत्वात्, विषय कोटि में, किस कोटि में है, विषय कोटि में, विषय ही नहीं है, विषयत्वात् न स्वयं ज्योतिष तो विघाति, आत्मा के स्वयं ज्योतिष का हनन करने वाला नहीं होता, वो नाशक नहीं होता, विघातक नहीं होता मन, क्यों विषय कोटि में है और प्रकाश कोटि में आत्मा है, वो विषय कोटि में है, इसलिए आत्मा का स्वयं ज्योतिष का विघात करने वाला, विघात माने हनन करने वाला नहीं होगा, नाशक नहीं होगा कहा। उक्तम विलक्षण प्रतीत में आश्रित आक्षिपति, जो कहा गया सिद्धांत ने जो विलक्षणता बताई उसमें, जैसे वहाँ प्रतीति हो रही है, व्यवहार तो होता है ना, जैसे जागृत में है वैसे स्वप्न में भी है, आदि इत्यादि भी दिखाई पड़ते हैं, इंद्रिय भी काम करती हुई दिखाई पड़ती है, इसको लेकर के पूर्वादि शंका करता है, यही है आक्षेप करता है, ननु करके कहा ननु तथा विषय उपलब्ध स्वप्ने भी यथा जागृति, जैसे जागृत अवस्था में विषय प्रकाश दोनों मिलते हैं उसी प्रकार स्वप्न में भी है, क्या विलक्षणता है, ठीक है तत्र कथम इंद्रियाभावात् विलक्षणम, इंद्रिया न होने से कैसे विलक्षणता कही आपने कहा, इति श्रुणों करके उत्तर देते हैं, श्रुति के द्वारा कहेंगे आगे, यही है न तत्र इत्यादि वाक्यम व्याकुरुपन उत्तर महा, न तत्र रथा न रथ योगा आदि वाक्य आने वाले हैं, उसी के व्याख्या करते हुए इसका उत्तर देते हैं, पूर्वादि ने कहा था जैसे जागृत में है वैसे स्वप्न में कहा था ना, उसके स्वप्न के लिए खंडन करने वाली श्रुति है, इसको लेकर व्याख्या उत्तर देते हैं कहा। अच्छा आगे तो प्रतीतिम घटाई थी, आगे आगे की टीका है यहाँ डाल दी इन्होंने, आगे मंत्र है न तत्र रथा न रथ योग न पंथानो भवन्ति अथ रथान रथ योगान पथस्त्रिजते न तत्र आनंदा मुद प्रमुदो भवन्ति अथ आनंदान मुद प्रमुद सृजते न तत्र वेशांतः पुष्करिण्या स्रवन्त्यो भवन्ति अथ वेशांतान पुष्करिणी स्रवन्ति सृजते सही कर्ता न तत्र रथा न रथयोगा न पंथानो भवन्ति अथ रथान रथयोगान पथस्त्रिजते न तत्र आनंदः मुदः प्रमुदो भवन्ति अथ आनंदान मुदः प्रमुदः स्त्रीजते न तत्र वेशांतः पुष्करिण्यः स्रवन्त्यो भवन्ति अथ वेशांतान पुष्करिणी स्रवन्ति स्त्रीजते सही कर्ता तत्र माने स्वप्ने उस स्वप्न अवस्था में न रथा कोई गाड़ी नहीं है वहाँ गाड़ी कोई गाड़ी नहीं है न तत्र रथा गाड़ी नहीं है न रथ योगा रथ में जुड़ने वाले को रथयोग बोलते हैं किसी घोड़े को घोड़े भी नहीं वहाँ गाड़ी खींचने वाले घोड़े भी नहीं है गाड़ी भी नहीं है तत्र माने स्वप्न अवस्थायाम जागृत में गाड़ी भी है घोड़े भी है सब है वहाँ गाड़ी नहीं घोड़ा भी नहीं न पंथानो भवंती मार्ग भी नहीं है वहाँ पंथा माने मार्ग न पंथानो मार्ग भी नहीं है तीनों वस्तु नहीं है गाड़ी भी नहीं है घोड़े भी नहीं है मार्ग भी नहीं है किंतु अथ रथान रथयोगान पथ सृजते कहते अब अनंतर क्या करता है वो जो विशिष्ट आत्मा होगा बुद्धि विशिष्ट आत्मा अंतकरण विशिष्ट आत्मा उपाधि युक्त आत्मा सब सृष्टि कर लेता है क्यों जागृत में सृष्टि करने की आदत है उसकी तो वहाँ भी सृष्टि करता है वही करता है सृष्टि रथान रथयोगान पथ सृजते कहा शुद्ध आत्मा नहीं करता विशिष्ट आत्मा करता है रथान माने गाड़ियों को सृष्टि करता है सृजते माने सृजती ऐसा है सृज विसर्ग के धातु परस्मय पद ही है छंदों में कोई परस्मय पद आत्मनिपद में नियम नहीं होता आत्मनिपद में प्रयोग किया है रथान माने गाड़ी माने रथों को गाड़ियों को वह सृजते बनाता है सृष्टि करता है और रथ योगान रथ में जुड़ने वाले जो घोड़े होते हैं उनको भी सृष्टि करता है बना लेता है तुरंत और पथ हमारे मार्ग मार्गों को भी सृष्टि करता है तुरंत बनाता है स्वप्न में तीनों चीज नहीं है गाड़ी भी नहीं है श्रुति बोल रही है घोड़े भी नहीं है मार्ग भी नहीं है फिर भी सबकी सृष्टि करता है और दूसरा दृष्टांत देती है श्रुति तत्र आनंद मुद प्रमुदो भवंती कहते आनंद वहाँ नहीं है स्वप्न में सुख नहीं है सामान्य को आनंद शब्द से लेना और थोड़ा विशेष हो जाएगा मुद शब्द से लेना उसी को हर्ष है आनंद माने हर्ष सुख सामान्य होगा साधारण होगा वो होगा आनंद और थोड़ा विशेष हो जाएगा मुद कहते हैं और विशेष होगा प्रमुद कहा जाता है जैसे भूखा व्यक्ति है बुभुक्षु है भोजन की इच्छुक है भोजन नहीं है कोई बोलता भोजन है कहेंगे तो उसको थोड़ा तृप्ति होगी शांति होगी अभी थाली सामने आई नहीं है आनंद हो गया उसको क्या होगा शून्य से आनंद हो गया भोजन है करके शून्य से कुछ हर्ष हो गया उसको आगे सामने जो थाली आएगी उस काल में मुदा हो जाएगा विशेष आनंद होगा पहले वाले आनंद से विशेष हो जाएगा अभी पहले तो सुन करके आनंद हुआ था भोजन है करके भूखा व्यक्ति था भोजन मिलेगा कहने से थाली सामने आने पर और विशेष हो गया इस काल में मुदा कहा जाता है और आगे जब जिह्वा में लगाता है तो और ज़्यादा आनंद आता है उसको कहते हैं प्रमुदा कहते हैं यानी कोई भी विषय को पहले सुनने पर किसी व्यक्ति के द्वारा सुनने पर वो विषय चाहता था सुनने पर आनंद होगा माने हर्षित हो जाता है मन खुशी का लहर होता है उसको आनंद शब्द से कहा गया तीनों एक ही अर्थक बात है विशेषता को लेकर के और सामने विषय होने पर मुदा अवस्था विशेष हर्ष होगा और उसका उपभोग काल में और विशेष होगा यही है न तत्र आनंद तत्र माने स्वप्न अवस्था में न आनंद माने हर्ष का विषय नहीं है वहाँ कोई विषय ही नहीं है आनंद नहीं और मुदा भी नहीं है प्रमुदा भी नहीं है माने तीन स्तर करके कहा गया ये एक ही है हर्ष है उसको तीन स्तर कहा तो आनंद भी नहीं है मुदा भी नहीं प्रमुदा भी नहीं है तीनों नहीं है क्यों वहाँ विषय नहीं है उसके लिए आनंद आदि होने की विषय नहीं है अथ तीनों नहीं है फिर भी अथ आनंदान मुद प्रमुद सृजते कहते हैं उस अवस्था में जो विशिष्ट आत्मा अंतकरण विशिष्ट आत्मा इसको आनंद को भी सृष्टि करता है और बुध को भी सृष्टि करता है प्रमुद को भी सृष्टि करता है सबकी सृष्टि करता है वहाँ भी ऐसे ही व्यवहार करने लग जाता है वहाँ की सृष्टि ऐसी है न तत्र वेशांत पुष्करेण सर्वंत भवंति वेशांत माने छोटे छोटे तालाब को वेशांत कहते हैं छोटे छोटे तालाब होते हैं तालाब उसको वेशांत बोला जाता है माने क्षुद्र जलाशय जो होगा, छोटे छोटे तालाब होंगे, उसको पेशांत कहते हैं। और पुष्करिणी माने जिसे कमल खिलते हों, ऐसे तालाब, बड़े बड़े तालाब, उसको पुष्करिणी बोला जाता है। वहाँ ऐसे तालाब नहीं है, छोटे तालाब भी नहीं, बड़े तालाब भी नहीं है। स्रवंती हो स्रवंती शुरू करते हो धातु से चलने वाली नदी, बहने वाली नदियाँ भी नहीं है वहाँ, तीनों नहीं है। स्रवंती माने नदियाँ, जो शुरू करते हो धातु से स्रवत बनता है क्षत्रिय करने पर, आगे स्रवंती चलने वाली नदियाँ जीते हैं, वो भी नहीं है वहाँ स्वप्न अवस्था में। न छोटे छोटे तालाब हैं बेशांत हैं, न पुष्करिणी जिसमें कमल खिलता हो, ऐसे तालाब भी नहीं है। पुष्करिणी माने जिसमें कमल खिलने वाला तालाब, बड़े बड़े तालाब, और जिसमें बहने वाली नदी भी नहीं है, स्रवंती भी नहीं है वहाँ। स्रवंती का नदियाँ बहने वाली, वो भी नहीं है। अतः फिर भी बेशांतान पुष्करिणी स्रवंती सृजते, वो तीनों को भी सृष्टि कर लेता है वहाँ। कौन करेगा? शुद्ध आत्मा नहीं करता, साक्षी नहीं करेगा, विशिष्ट आत्मा सृष्टि कर देगा। इसकी जरूरत है, जागृत में भोग भोग करके उसकी आदत बनी हुई है, वहाँ बना लेता है। माने स्वप्न में भी सुख नहीं, वहाँ भी विषय बनाने लग जाता है, ये स्थिति है। ये कहा अथवा माने अनंतर बेशांता पुष्करिणी स्रवंती सृजते, सबकी सृष्टि कर लेता है। छोटे छोटे तालाब भी बनाता है, बड़े बड़े तालाब भी बनाता है, और नदियाँ भी बना लेता है। सृजते सही करता, वही विशिष्ट आत्मा वही करता है, आत्मा ही करता है। कौन करता है? वो बनाने वाला कौन है? आत्मा बनाता है। माने शुद्ध आत्मा ने साक्षी नहीं, विशिष्ट आत्मा, अंतकरण विशिष्ट उपाधियुक्त आत्मा, वही बनाता है। कि जागृत में भोग भोग करके उसकी आदत बनी हुई है, वहाँ भी चैन से नहीं रहता, वहाँ भी बनाने लग जाता है, स्थिति है। ठीक है, तो तीन दृष्टांत दे दिया। वहाँ गाड़ी नहीं है, गाड़ी खींचने वाला भी नहीं है, और मार्ग भी नहीं है। एक तो यह है, न होते हुए भी सब बना लेता है, गाड़ी भी बनाता है विशिष्ट आत्मा, मार्ग भी बनाता है, घोड़े भी बना लेता है। दूसरा दृष्टांत यह, वहाँ आनंद नहीं है, मुदा नहीं, प्रमोद नहीं, तीनों नहीं है, आनंद मुदा प्रमोद प्रमोद तीनों नहीं है, फिर भी तीनों बना लेता है। और वहाँ छोटे तालाब भी नहीं, और बड़े बड़े तालाब भी नहीं, और नदियाँ भी नहीं है, उनको भी बनाता है। वो बनाने वाला कौन? आत्मा, सही आत्मा करता। जो जागृत शरीर को परित्याग करके स्वप्न में जाने वाला, उसको परित्याग करता भी वही आत्मा ही है, अन्य नहीं है। इसको बिहत्य शब्द दिया था, इसको निश्चेष्ट करके जाता है वहाँ, तो इसको निश्चेष्ट करने वाला भी आत्मा है। वो संस्कार लेके वहाँ गया, संस्कार के बल पर वहाँ फिर बना लेता है, वो संस्कार के बल पर वहाँ भी बनाता है। ये आत्मा विशिष्ट आत्मा ही करता रहता है। साक्षी भाव में जाने के बाद में कुछ करना धरना नहीं बनता। तो यहाँ स्वयं ज्योति का अर्थ है साक्षी भाव में जाना है, इसको दिखाना है, यहाँ यही कहना है। किंतु यहाँ पर मैंने वार्तिक है, तीन दृष्टांत में तीनों वार्तिक दिया हुआ है। भाई भारती की देखते हैं, न तत्र रथा न रथ योगा इति इत्यत्र इति अत्रत्य तात्पर्य आहु भारतिकाचार्य। न तत्र रथा न रथ योगा, इनके ऊपर तात्पर्य बताते हैं भारतिकाचार्य, इसके क्या भाव होगा। न तत्र रथा न रथ योगा न पंथानुभवंति इत्यादि स्मृति का क्या तात्पर्य होगा, इस स्मृति का तात्पर्य बताते हैं भारतिकार कहते हैं। आविष्यकेर्षु साक्षादि आविष्यकेर्षु साक्षादिमम् अर्थम श्रुति परा न तत्रेति प्रवृत्तै सा प्रत्यगात्म विशुद्धये। श्रुति ही, ये जो परा श्रुति, जो आगे आने वाली श्रुति है, भारतीकार पहले तात्पर्य बताते हैं इस श्रुति का। तात्पर्य क्या है? परा श्रुति, अभी भारतीकार श्रुति से पहले बोल रहे हैं, आगे मंत्र न तत्र था के पहले बोल रहे हैं। परा श्रुति, आगे आने वाली जो श्रुति है वो श्रुति परा श्रुति। साक्षात इमम अर्थम जब आविष्ट कृषु, इस स्वप्न के विषय को प्रकाश करने वाली, आविष्कार करने वाली जो श्रुति है, आगे श्रुति न तत्र रथा आदि श्रुति है, ये विलक्षणता सिद्ध करने वाली को, न तत्र इति प्रवृत्ता ऐसा श्रुति, ये श्रुति जो न तत्र ऐसा श्रुति, न तत्र रथा न रथ योगा न पंथानुभवंति आदि श्रुति, इसी इस अर्थ को, विषय को साक्षात्कार करने के लिए बोलती है। कहा प्रत्येगात्म विशुद्धि, किसके लिए बोल रही है? आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा शरीर आदि से अतिरिक्त है कहने के लिए। वहाँ सृष्टि करने वाला आत्मा, सृष्टव्य विषय, वो एक ही विषय है क्या? नहीं, विषय से अतिरिक्त है आत्मा, इतना सिद्ध करना है इसने। कर्मकृत दिशांतो यः कामा दिव्या कामा विद्या समन्वितः स्वापबोधा विमहुतस्य न तु तत्साक्षिणो दृशे। ये स्वप्न और जागृत किसको होता है, कौन सोता कौन जगता है, जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था किसकी होती है? कहते देखो उसकी ये जागृत स्वप्न अवस्था उसकी है। कर्मकृत दिशांतः, कर्म करने वाला कौन होता है? शरीर से लेकर के बुद्धि तक, दिशा माने बुद्धि तक, पूरे शरीर से बुद्धि तक ये सब मिला हुआ को यहाँ विशिष्ट आत्मा कहा जाता है। कर्म करने वाला आत्मा, थूल शरीर, शरीर है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, प्राण, ये सब मिलकर के माने एक आत्मा कहा जाता है, इसको कर्म करने वाला कहा जाता है, कर्मकृत कर्म करने वाला। धीषणांत, धीषणा माने बुद्धि तक, कहाँ से लेना? तो शरीर से, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि यही होते हैं कर्म, यही मिल करके कर्म करते हैं, ये क्रिया करने वाले यही होते हैं। कर्मकृत धीषणांत, ये जो बुद्धि तक के जो आत्मा है, काम अविद्या समन्वित, अविद्या काम से युक्त है, अविद्या है, अज्ञान है, अनादिकाल से इसको अपना स्वरूप का पहचान नहीं है, इसलिए क्या होगा, उसकी इच्छा होगी, विषय की इच्छा होगी, अपने स्वरूप के पहचान के अभाव से विषयों की इच्छा, यही है अविद्या काम समन्वित, अविद्या और विषयों की इच्छा से युक्त है ये। कहाँ से कहाँ तक? शरीर से बुद्धि तक, इतने सब मिल करके इसको ये विशिष्ट आत्मा कहा जाता है। कर्म करने वाला यही होता है, शुद्ध आत्मा साक्षी कर्म नहीं करता आत्मा, यही है कर्म करने वाले, ये कहा। कर्मकृत दृष्टांतो यह, कर्म करने वाला यही है, कौन? बुद्धि तक, शरीर से लेकर के बुद्धि तक जो वस्तु है ये कर्म करने वाले होते हैं। काम अविद्या समन्वित, अविद्या और अविद्या का कार्य काम इच्छा, इससे युक्त होता हुआ कर्म करने वाले होते हैं ये। अज्ञान है अपना स्वरूप का अनादिकाल से, तत्त विषयों की इच्छा प्राप्ति की इच्छा होती है, कर्म करने वाले होते हैं ये। स्वाप बोध यमोतस्य, ये स्वप्न जागृत उसी का है, मतलब थूल शरीर से लेकर के बुद्धि तक यही सोते हैं, यही जगते हैं, आत्मा जगना भी नहीं सोना भी नहीं। स्वाप बोध, स्वाप और प्रबोध माने जागृत, दोनों के दोनों, यमोतस्य, ये दोनों उसी का है। न तो तत् साक्षिणो दृश्य है, जो दृष्टा स्वरूप साक्षी है उसका न स्वाप है न बोध है, न जागृत है न स्वप्न है, साक्षी का नहीं जागृत स्वप्न, वो तो प्रकाश रूप है, वो स्वप्न भी नहीं जागृत भी नहीं। जागृत स्वप्न किसका है? शरीर से लेकर के बुद्धि तक मिले हुए समूह को स्वप्न जागृत इनको होता है, स्वप्न अवस्था जागृत। क्यों? अविद्या काम कर्म से युक्त है ये, कर्म करने वाले होते हैं, अज्ञान है और अज्ञान के कारण इच्छा और विषयों की इच्छा होती है, विषय की इच्छा के लिए कर्म करते हैं, स्वप्न जागृत इन्हीं का है, वो दृक् स्वरूप आत्मा का नहीं, साक्षी का नहीं, ये कहा। कूटस्थ ज्योति ज्योतिषावास्ते स्वस्थाने क्रियोद्वय, स्वप्नस्थाने क्रियोद्वय, चिदाभास चिदाभया वासनया तत्साक्षित्व प्रकल्पते। फिर उसको साक्षी क्यों कहते हैं? साक्षी मतलब साक्ष्य की दृष्टि से होगी ना, साक्ष्य वस्तु हो तो साक्षी कहा जाएगा, तो आत्मा अक्रिय है अद्वय, फिर कैसे उसको साक्षी कहा? ये पूर्वादि शंका है, कहते हैं कूटस्थ ज्योति एवं आस्ते, वो तो कूटस्थ ज्योति से रूप से रहता है, वो विकार नहीं होता उसमें, जागृत स्वप्न रूप दो अवस्था वाली विकार नहीं, वहाँ जागृत स्वप्न उसकी नहीं है आत्मा की, साक्षी की। कूटस्थ ज्योतिषा एवं आस्ते, कूटस्थ ज्योति रूप से ही रहता है वो, उसका आलमे भी जागृत स्वप्न से उसको कोई लेन देन नहीं, आत्मा का कोई लेन देन नहीं होता। आस्ते स्वप्न स्थान है अक्रियोद, स्वप्न काल में, स्वप्न अवस्था में अक्रिय है, अद्वय है, उसका आलमे भी एक ही है, अद्वय है, कल्पित वस्तु से अधिष्ठान के साथ दो नहीं होते। रज्जु में कल्पना किया जाता सर्प का, उससे क्या रज्जु दो हो जाती क्या? एक ही है रज्जु, कल्पित वस्तु से अधिष्ठान से द्वितीयत्व तो नहीं आ सकता, अक्रिय है। उस काल में भी, स्वप्न काल में भी आत्मा अद्वय है, एक ही है, केवल है, ऐसा है। फिर साक्षित्व कैसे आता? कहते हैं चिदाभयाभास, देखो उसको चिदाभास के साथ संबंध है, साक्षी का किसके साथ संबंध है? वही उसी का तो प्रतिबिंब पड़ा है ना, तो बिंब प्रतिबिंब का संबंध होता है, बिंब और प्रतिबिंब संबंध है, तो चिदाभास के संबंध से ही कहते हैं चिदाभयाभास। चिदाभास चिदाभास से व्याप्त जो वासना है, संस्कार है, चेतन के द्वारा व्याप्त वासना है, चिदाभास के द्वारा व्याप्त वासना, चेतन से नहीं, चिदाभास के द्वारा व्याप्त जो संस्कार है, तत्साक्षित्वं प्रकल्पते, इसलिए उसके साक्षी कहा जाता, संस्कार के बल पर है साक्षित्व कहा। चिदाभास के से व्याप्त जो संस्कार है, उस संस्कार के कारण वहाँ उसको साक्षी कहा गया, मैंने चिदाभास के माध्यम से साक्षी कहा गया, स्वतः साक्षी नहीं हो, स्थिति है। तत्प्रयुक्त क्रियाभावात् बुद्ध्यादि ज्योतिषाभ्यः न व्यापृतिरतः प्रत्यंग ज्योतिषा स्वेन वर्तते, कहते हैं तत्प्रयुक्त क्रियाभावात्, साक्षी के द्वारा प्रेरित कोई क्रिया नहीं है स्वप्न अवस्था में। तत्प्रयुक्त क्रिया प्रयुक्त क्रियाभावात् बुद्धियादि ज्योतिषाम, यह बुद्धियादि ज्योति है किसके द्वारा प्रेरित कोई कर्म नहीं है साक्षी में, क्रिया नहीं है। न व्यापृति, व्यापार नहीं है वहाँ, व्यापृति माने व्यापार, व्यापार नहीं साक्षी का। अतः प्रत्यंग ज्योतिषास्वेन वर्तते, प्रत्यंग ज्योति रूप से ही वो, आत्मज्योति रूप से ही वो स्थित होता है वो साक्षी, वह स्वप्न अवस्था में कहा। आगे बोलते हैं जागृत वस्तूनि सर्वाणि भावना मात्र रूपदाम, जागृत कर्म क्षय यान्ति स्वप्न कर्म कर्मोद्भव है सती, कहते हैं देखो जागृत वस्तु के जितने भी थे ना, जागृत में जितने वस्तु थे, जो वस्तु जागृत अवस्था में थे, सारे के सारे वस्तु जितने भी हैं वह भावना मात्र रूपदाम, उनके भावना संस्कार रूप हो गया है स्वप्न में, जागृत की वस्तु के संस्कार गया रूपदाम। जागृत कर्म क्षय यान्ति स्वप्न कर्म उद्भव है, माने वो जो भावना रूप में परिणत हो जाते हैं, जागृत के जितने भी वस्तु थे संस्कार रूप में परिणत हो जाते हैं, कम जागृत भोग जीवात्मा के जो जागृत भोग समाप्त हो गया, आज के भोग समाप्त हो गया जागृत अवस्था के, ऐसे होने पर संस्कार रूप में जाते हो, क्या जाते हैं जागृत के जो वस्तु थे, पहले तो व्यवहार में काम कर रहा था, जो जागृत का भोग समाप्त हो गया आज का, एक तो महाप्रारब्ध है जन्म से लेकर के अंतिम स्थिति तक, एक छोटे छोटे प्रारब्ध जुड़ कर महाप्रारब्ध होता है, जैसे नदी है जहाँ उद्गम हो रहा है वहाँ एक बूंद होगा, क्या होगा, एक बूंद से शुरू होना है, दूसरे बूंद तीसरे बूंद जोड़ते जोड़ते तो बहने वाली स्रोत के रूप में आ जाती है, आगे वो स्रोत जोड़ती तो नदी हो जाती है, ये नदी जहाँ मिल मिलकर सागर हो जाना है। मारे छोटे छोटे हमारे साथ प्रतिदिन के भी प्रारब्ध लगे हुए होते हैं उसमें, भाई एक जीवन भर का प्रारब्ध और प्रत्येक समय का एक एक प्रारब्ध, छोटे छोटे प्रारब्ध है, वही कहते हैं जागृत भोग समाप्त हो जाने पर जागृत वस्तु जितने भी थे वो भावना रूप में परिणत हो जाते, संस्कार रूप में परिणत हो जाते, स्वप्न अवस्था में वही जागृत वस्तु संस्कार रूप में है परिणत हो जाते हैं। कहा जागृत वस्तु ने सर्वाणी, जागृत में जितने वस्तु का उपभोग होता था जागृत अवस्था में वो सब जागृत कर्म क्षय भावना रूपता में यान्ति, ऐसा लगा जागृत कर्म क्षय हो जाने पर, जागृत भोग समाप्त होने पर वो वासना रूप में परिणत हो जाते हैं, किस रूप में, संस्कार रूप में परिणत हो जाते हैं। कहा कब स्वप्न कर्म उद्भवे सति, जागृत कर्म समाप्त हो गया और स्वप्न कर्म उद्भव हो गया, तैयार हो गया, फल देने के लिए तैयार हो गया स्वप्न वाला कर्म, जिस कर्म के बल पर स्वप्न होना था वो फल फलोन्मुख हो गया, उस काल में जागृत के जितने वस्तु थे संस्कार रूप में जाते हैं, संस्कार रूप में रहते हैं। ये कहा ठीक है, उसे देखना प्रत्येक अर्थ विशुद्धि अर्थम, आत्मा आत्मा को ही अभिशुद्धि करना है, आत्मा क्या देहादि विशिष्ट है, आत्मा है अथवा अतिरिक्त है, इसको शुद्धि करना है। प्रत्येक अर्थ विशुद्धि अर्थम, ये कहा प्रत्येक वस्तु आत्मा, उसके विशुद्धि के लिए स्वप्न से जागृत विलक्षण लक्षण अर्थम, माने स्वप्न जो है जागृत से विलक्षण है, यही विषय है यहाँ। साक्षात आविष्कर्तुम इच्छन्ति श्रुति, साक्षात आविष्कार करना चाहती श्रुति, माने जागृत से स्वप्न विलक्षण है, क्यों, जागृत में गाड़ी है घोड़ा है मार्ग है, वहाँ गाड़ी भी नहीं है घोड़ा भी नहीं है मार्ग भी नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर भी तत्काल बनाता है वो, और उचित देश भी नहीं, वहाँ उचित काल भी नहीं है, इतने समय नहीं उसके पास इतना बनाने के लिए, और देश भी उचित नहीं है, क्यों, अंतकरण में बनाना है, अंतकरण इतना छोटा है, हिता नाम के नाड़ी के भीतर पड़ा हुआ है, इतने छोटे से देश में इतने बड़े बड़े गाड़ी घोड़े आदि बनना संभव है, तालाब आदि बनना संभव है, माने विलक्षणता है जागृत की वस्तु से स्वप्न, स्वप्न की वस्तु विलक्षणता है, ये कहना है, यही इसी विषय को स्पष्टीकरण के लिए श्रुति यही इच्छा करती हुई न तत्र इत्यादि श्रुति, ये आदि ये जो आगे की श्रुति है न तत्र रथा न रथयोगा न पंथा न भवंती अथ रथान रथयोगा पथा सृजते इत्यादि, तीन दृष्टांत देकर के श्रुति बोल रही है, तीन है, एक तो गाड़ी आदि की है, दूसरा है न तत्र आनंद मुद प्रबुद प्रबुद भवंती तत्र अथ आनंदान मुद प्रमुद सृजते, और तीसरा है न तत्र वेशांत पुष्करण्य सर्वंते भवंती, कोई भी नहीं है किंतु अथ वेशांता पुष्करिणी और सर्वंती सृजति सृजते इत्यादि वाक्य हैं, यही कहना है, माने जागृत से स्वप्न की विलक्षणता है, उचित देश नहीं उचित स्थान काल नहीं है उसके पास, इतना समय नहीं है इतने वस्तु बनाने के लिए, किंतु फिर भी देखो केवल कल्पना है, ये सिद्ध होती है, संस्कार के बल पर कल्पना है। उन्हीं विषयों को प्रकाश करते हुए आत्मा स्वयं ज्योति होता है, ये कहना है। एक ठीक है मैं तद विशुद्धि असिद्धा, पूर्ववादि कहता है आत्मा की शुद्धि होने संभव नहीं है। तद विशुद्धि मैंने आत्मा की विशुद्धि असिद्धा, बुद्धियादिवत अवस्थावत्व, जैसे बुद्धियादि अवस्था वाले हैं, जागृत स्वप्न आदि अवस्था वाले हैं ये, उसी प्रकार वो भी अवस्था वाला है, जागृत स्वप्न उसकी अवस्था आत्मा की कैसे विशुद्धि हो। जो अवस्था वाला होगा तो शुद्धि शुद्ध नहीं हो सकता, अवस्थावान हो गया, अवस्था वाला हो गया, ये पूर्वादि का कहना है। तद विशुद्धि असिद्धा, आपने आत्मा की शुद्धि के लिए आगे की स्तुति कहा, वो असिद्ध है, वो सिद्ध नहीं है। क्यों? बुद्धि आदिवत, जैसे बुद्धि आदि अशुद्ध है ना, अवस्था वाले होने से, क्यों क्या होने से, उसी प्रकार आत्मा भी अवस्था वाला, जागृत स्वप्न अवस्था है उसके पास, अशुद्धि है वहाँ, विशुद्धि होने से। ये शंका कर दी तो उत्तर देते हैं, कर्म कहा, अरे बाबा कर्म जो अशुद्ध बुद्धि आदि है ना, कर्म करने वाले हैं इसलिए वो अशुद्ध हैं, वो वहाँ क्रिया होती है, आत्मा भी क्रिया नहीं कहा। कर्मकृत देशांतो यह कामा विद्यादि समन्वित, विद्या समन्वित कहा, कर्म करने वाले जो क्रिया करने जो अशुद्ध पदार्थ यही हैं, थूल शरीर से लेकर के बुद्धि तक, देशा हमारे बुद्धि तक जो है, थूल शरीर मिले हुए पुंज कर्म करते हैं, थूल शरीर इंद्रियां मन बुद्धि यही कर्म करने वाले होते हैं। अच्छा, माने थूल सूक्ष्म शरीर कर्म करने वाले होते हैं, ये अर्थ है कर्मकृत देशांतो यह कामा विद्या, जिसके पास थूल शरीर से लेकर के सूक्ष्म शरीर तक है वही कर्म करने वाला होता है, विशिष्ट आत्मा होता है कर्म करने वाला, उपाधि विशिष्ट होता है। काम अविद्या समन्वित, माने अविद्या है, अज्ञान है, अनादिकाल से अपना अज्ञान है और विषयों की इच्छा है, वही कर्म करने वाला होता है। स्वापबोध इम तस्य, उसी को है विशिष्ट आत्मा को ही, माने जागृत स्वप्न उसी को है, दोनों दोनों अवस्था उसी का है। न तो तत्साक्षण है, तो उसके भी जो साक्षी है, विशिष्ट का जो साक्षी है, शरीर आदि का जो साक्षी है, उसको नहीं है, जागृत भी नहीं स्वप्न भी नहीं, ये कहा। विशिष्ट से लक्ष्य तत्व अशुद्धि, पूर्वादि का आधा उसकी आत्मा की शुद्धि के लिए आगे के मंत्र है कहना चाहते हैं, वो संभव नहीं कहा था, सिद्धांत पूछते हैं किसके अशुद्धि मानना है, विशिष्ट को या शुद्ध को, उपाधि विशिष्ट को अशुद्धि अथवा शुद्ध को अशुद्धि, क्या माना जाता है, एक विशिष्ट आत्मा एक शुद्ध आत्मा है किसके, ये शंका ये सिद्धांत बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, ये सिद्धांत पूछते हैं। विशिष्ट से लक्षित से बाह, विशिष्ट को है अथवा विशिष्ट के द्वारा लक्षित है, लक्षित को है, लक्षित द्वारा साक्षी को, किसमें है विशुद्धि अशुद्धि, सिद्धांत पूछा कहा ना शुद्धि ना अशुद्धि किसको है, कहा ना आद्य पहले वाला विशिष्ट को हो नहीं सकती है, अशुद्धि करके आप सिद्ध नहीं कर पाओ, क्यों, सिद्धत्व हम पहले से मान रहे विशिष्ट असिद्ध है, स्वप्न जागृत आदि इसको है, विशिष्ट को है हम मान बैठे हैं, उसको मनाने के लिए आप माने वो नहीं कर सकते, विशिष्ट असिद्ध है मानते पहले से ही, ये सिद्धांत कह रहे हैं। इष्यते ही बुद्धि विशिष्ट से अविद्या अस्मिता आदि दोष बतो, जो बुद्धि विशिष्ट होगा ना, बुद्धि उपाधि होगी जिसकी, कौन होगा, विशिष्ट आत्मा होगा, कैसा है उसमें अविद्या अस्मिता राग द्वेष अविनाश भरा हुआ होता है, अज्ञान है अस्मिता, और अन्य में अन्य बुद्धि है अस्मिता, अन्य में अन्य बुद्धि, शरीर में आत्मबुद्धि करके बैठा हुआ जो विशिष्ट आत्मा है, अस्मिता भी है इसके बाद, राग द्वेष है, अपना पराया समझता है राग द्वेष, एक में राग युग दोष, राग द्वेष युक्त है ये विशिष्ट, और अभिनिवेश पे मरने का डर भी है इसको, शरीर के साथ तादाद करने के कारण से शरीर जाते समय मैं जाऊँगा करके डरता है, अभिनिवेश भी है, इसी को है अशुद्धि, विशिष्ट को अशुद्धि यही है, ये सिद्धांत कह रहे हैं। बुद्धि विशिष्ट से यह बुद्धि विशिष्ट जो होगा यह अविद्या अस्मिता आदि दोष, तो जो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश आदि दोष वाला है विशिष्ट, धर्माधर्म कर तो धर्माधर्म करने वाला लक्ष्य नहीं है, विशिष्ट आत्मा है, लक्षित आत्मा शुद्ध आत्मा नहीं है, लक्ष्य जो विशिष्ट आत्मा बुद्धि आदि विशिष्ट है, धर्माधर्म कर तो अवस्थावत्व ये अवस्थावान है अशुद्ध है, अवतावत्व ना अशुद्धत्व विषय अशुद्धि है, किसमें विशिष्ट में, जिसको जीव करके बोला जाता है, किसको, जीव शब्द से कहा जाता है, जीव प्राण धारण, जो प्राण धारण करने वाले को जीव कहा जाता है, जीव प्राण धारण धातु है, जीव धातु प्राण धारण करने अर्थ में है, जीवती माने प्राण धारण करता है, अभी प्राण को रोके रखा है, ये कहना है। न इतर जो लक्षित आत्मा होगा, विशेषज्ञ द्वारा लक्षित जो होगा, उसमें अशुद्धि नहीं है। या अशुद्धि इसमें उसमें नहीं, आत्मा में अशुद्धि नहीं है, एक आना ना इतरह इधर में और साक्षी में नहीं है, एक आना है। हेतु असिद्ध है, आपने जो हेतु दिया था असिद्ध है कहते हैं। क्या हेतु दिया था? बुद्धियादिवत अवस्थावत्वाद बोला था, हेतु दिया था पूर्वादि। जैसे बुद्धियादि अवस्थावान है उसी प्रकार ये भी अवस्थावान होने से अशुद्ध है। जैसे बुद्धियादि अशुद्ध है क्यों? अवस्था वाले होने से। उसी प्रकार ये भी अवस्थावान है आत्मा, अशुद्ध है का ये हेतु असिद्ध है। किसमें? शुद्ध में, लक्षित में हेतु नहीं है। जो अवस्थावत्व हेतु वहाँ है, अवस्थावत्व हेतु किसमें है? विशिष्ट में है। ये सिद्धांत का हेतु असिद्ध है इत्यर्थ कहा। साक्षिणो दृष्टिकर्तृत्व आशंक्य। साक्षी में भी दृष्टिकर्ता तो होगा ना, साक्षी देखेगा ना, तो दृष्टिकर्ता तो बनेगा। दृष्टि माने तो ये क्रिया है, देखना भी क्रिया है कि नहीं? क्रिया है, तो दृष्टिकर्तृत्व तो होगा साक्षी में, वही अशुद्धि हो जाएगी उसमें, ये शंका करे तो उत्तर देते हैं। दृश्य है कहा यहाँ, नहीं वो दृश्य को तत् साक्ष में दृश्य, उसका जो साक्षी दृष्टा में नहीं है, ये जो अवस्थावत्व नहीं है, एक अन्य क्यों? आगे उत्तर आगे देंगे उत्तर। दृश्य कूटस्थ ज्योतिषाई बात है, जो दृष्टि स्वरूप आत्मा है ना, वो तो किस रूप में साक्षी? कूटस्थ, निर्विकार रूप से रहता है। किस रूप से? निर्विकार, कोई क्रिया नहीं, निर्विकार रूप से रहता है। कहा आस्ते स्वस्थान है अक्रियो, स्वप्न स्थान है, स्वप्न स्थान काल में कूटस्थ रूप से है, क्रिया भी नहीं है और वो अद्वय है, अद्वैत है, वो एक ही है। कहा अक्रिय, क्रिया नहीं वहाँ और अद्वय है, एक है। क्यों फिर वह साक्षी में दृष्टि क्यों कहा? फिर देखता क्यों बोला? कहते चिदा भयावासना है, देखो चेतन का जो आभास है ना, उसे व्याप्त वासनाएं हैं, संस्कार है। जो चेतन के जो आवास, आवास मान जो जीवत्व आया उसके द्वारा व्याप्त है संस्कार होने से, वो चिदाभास के माध्यम से साक्षी बोला जाता है, वास्तव में साक्षी भी नहीं। वो साक्षक माने उसके जो प्रतिबिंब है चिदाभास, उसके संबंध है संस्कार में, वासना में, वहाँ व्याप्त है वो, उसके माध्यम से है। तो वो उसका चिदाभास का है संबंध की, तो वहाँ ले जाके मानते हैं, मूल में ले जाके अज्ञान काल में बोलते हैं, साक्षी करके बोलते हैं, वास्तव में साक्षी भी नहीं कहा जाता, शब्द का विषय है ही नहीं वो। वहाँ पर इतर व्यावृत्ति के द्वारा ही उसका निरूपण करना होता है। शब्द देना भी साक्ष्य के कारण साक्षी माना जाता है, विषय के कारण ही साक्षी माना जाता है, तो वो भी नहीं वास्तव में। वो तो चिदाभास के विषयों के साथ संबंध होता है, तो विषय का आरोप वहाँ कर देते हैं साक्षी में लोग, स्थिति है। एक चिदाभया वासनया तत्साक्षित्व प्रकल्पित, उसके साक्षित्व की कल्पना होती है, वास्तव में साक्षित्व नहीं है। चिदाभास के माध्यम से, क्यों? चिदाभास उसी का है, उस चिदाभास का वहाँ विषयों के साथ संबंध है, वो जो विषयों को साक्षी चिदाभास को न मान करके वहाँ ले जाते हैं, शुद्ध में पहुँचाते हैं लोग, कारण कल्पना है वो, वास्तव में वो साक्षी भी नहीं है, केवल एक चेतन है, इतनी बात है। इति का भी कह रहे थे स्वप्नादो सर्वक्रिया रहित हो, स्वप्नादि अवस्था में कोई क्रिया नहीं है उस साक्षी में, सर्वक्रिया रहित हो। द्वैताभाव उपलक्षित, द्वैत के अभाव से उपलक्षित होता है, सारे द्वैत का अभाव का जो अधिष्ठान होगा उसी को आत्मा, शुद्ध आत्मा माना जाता है, कोई द्वैत नहीं जिसमें, द्वैताभाव से उपलक्षित होता है, वास्तव में द्वैताभाव भी नहीं उसको उपलक्षित होता है, उपलक्षित द्वैताभाव उपलक्षित ये बोल रहे हैं। उपलक्षित निर्विकार चैतन्य मात्रत्व है ना, निर्विकार चेतन मात्र स्वरूप है आत्मा का, होने से आत्मा वो आत्मा अवतिष्ठते, उस रूप से आत्मा रहता है स्वप्नादि अवस्थाओं में, स्वप्न सुषुप्ति आदि में ऐसे रूप से रहता है। तत्कुतो अश्याम अवस्थावत्व इत्यर्थ, फिर उसमें कैसे अवस्थावान होगा? स्वप्न जागृत आदि अवस्था कैसे हो सकती उसमें? वो निर्विकार रूप से रहता है, वहाँ द्वैताभाव से उपलक्षित है, वहाँ कैसे स्वप्न और जागृत अवस्था हो सकती है? नहीं हो सकती, सिद्धांत ने कहा है। अभी कूटस्थस्य अद्वयस्य कुतः साक्षित्व, जो कूटस्थ अद्वय है उसमें साक्षित्व कैसे? सक्रिय से सद्वयस्य लोके दृष्टे तदृष्टे इतिहास संख्या, कहते हैं महाराज कूटस्थ अद्वय में साक्षित्व कैसे आएगा? फिर निर्विकार हो तो साक्षी, साक्षी माने भी विकृत, कुछ तो अंश में तो विकृत है, मान विषयों को जानता है इसलिए तो साक्षी कहा, जानना रूप क्रिया तो होगी ना वहाँ, जब कूटस्थ है अद्वय है फिर साक्षित्व कैसे है उसमें? साक्षित्व सक्रिय से सद्वय से चलो के तदृष्टे, साक्षित्व किसी में सक्रिय होगा जो क्रिया के साथ होगा और अद्वैत द्वैत के साथ होगा तभी तो साक्षी होगा, दूसरा होगा तभी साक्षी होगा, तो कैसे साक्षी कहोगे आप? पूर्वादि की शंका आ गई, उसके उत्तर देते हैं। अरे बाबा साक्षी इसलिए कहा उसके साथ सीधा विषयों के साथ द्वैत का कोई संबंध नहीं है। चित्त का चेतन का जो आभास है, वास्तव में चेतन नहीं, आभास है, जो जीव जिसको बोलते हैं चेतन का आभास है, अंतकरण प्रतिबिंब पड़ा आभास है, उसके संबंध विषय के साथ, विषय के साथ होने से वो जो विषयों का साक्षी में पहुंचा देते हैं, चिदाभास में न रख करके साक्षी में पहुंचा देते हैं लोग, ये कल्पना करते हैं लोग, वास्तव में वहाँ पर साक्षित्व भी नहीं है। ये सिद्धांत उत्तर दिया, चिदाभयाभासनया तत्साक्षित्व प्रकल्पते ही बोला, चिदाभास के संबंध से वो संस्कार के कारण वह साक्षित्व की कल्पना की जाती है, वास्तव में साक्षित्व भी नहीं है। साक्षी भी साक्ष्य के संबंध से होता है, द्विनिष्ठ होता है, साक्षी में अद्वैय नहीं हो पाता, वो भी कल्पना है, वास्तव में एक साक्षित्व भी नहीं, एक चेतन मात्र है, ये सिद्ध होता है। कहा समय हो गया है, यही रखते हैं आगे फिर करके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।